xal wàcc na fi qiimatin ci berke boo xam ne berke la boo xam ne min atri xiim moo gën a laabi berke la yépp. Atwaaru leer ga guddi àjjuma la, waaye nag wilaada tuba nag yow ma lis nii la bisu altina ci la Mouhamad judd mooy tey. Cheikh Ahmed Tidiane nee na wa fi qisaasi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam fi yow mi lis nay nii lu tax. Al ahad mooy kan? Du mooy kuy ahad, du mooy yàlla. Ana ku sos ñëpp du mooy yàlla, muy ahad boo xam ne amul benn ahad bu mën a ahad. Xanaa ahad muy kenn, ahad ahad kana du mooy yàlla di kenn, te ku am moo la amal. Ba mu dee kenn nag kan la amal, safal ko ci boppam. Mouhamad moo ko déeseemu ahadu saani. Waaw, ana min allahi wal muminuuna minni, maag yàlla yéen ñëpp yéen ak man a wa ma xalaqa arrahmanu cheyan li def sii si wa sidi almahmud wa wa xabibu wa awja rahman si wa sidi almahmud wa habiba awjada baqi alqal fi taqdim ahibbi alayhi tahiyatul ilahi tatibo wa awjada mu amal nag baqi alxalqi mboolem ko yàlla bind taqdim ahibbi ngir màggal Mouhamad rek. Ku yàlla amal rek màggal Mouhamad tax alayhi salaamaahul ilahi tatibu comme mooy deuxième nag mu fab leeram bind ca Mouhamad wa xalqu laxlaaqi baasu lanbiya li duhurihi muqaddimatun faalam wala tanimi fi aalami lmulk wal arwaaxu taabiatun lilruuxi wal jisme hada gaayatul karam sambayni nooru nabi yi xabibillahi safwatihi min noori rabbi bi laa rabin wala tuwam fanfi ixtimaalan li noorin saabiqin kaana maxlooqan wa waasitan fa daaka lam yadumi nooru nabi yi xabibillahi safwatihi leeru yonente ba tey soppe yàlla tey sellam min noori rabbi mi ngi tukko ci sama leeru borom kenn doxu fa. Comme noo ko moo ko diisee moo di saani ñu ne ahad muy dimanche ni lis nay ni di altine ahad du mooy dimanche lis nay di altine ahad du mooy yàlla ku ko ñaareel Mouhamad. Cheikh nag man mbambe mi man mee dégg moo tax maa ngi fay soo coo loo xam ni da ngay dem ba la ngay miir ndax doo fa mën a yegg ndax nag ku ñu mosalul dara doo mën a yegg ci yenn yi. Comme masalunu dara dañoo foofu foofu foofu rek ba xamatuluñu foofu. Mu dal nag ni bés bu rëy bii muy bés Mouhamad ci la judd altin la judd altin la jógee Makka altin la àgg Medina altin la rañaan altin la ci la ñu xaal xool ba altin la faat. Bés bu sedd bii nag ku nu ko may ku tax nu mos ko waaye ku tax nu mos ko waaye waaye lëg bu mosee alam na ko gën a mel coy am jël waay gaaj yi damay lëg waaye su mosee alam na ko gën a mel coy du coy rafetal mu wadda mu lekk kon nañ gën a coy waay Alhaji Malick kii moo bëgg Mouhamad. Mouhamad kenn du ko bëgg a wax dañ koy bëgg a jëf wa min mahabati wa min mahabati nasru sunnati waddabu an shariati wal iqdaau bi sirati sopp sallallahu alayhi wa sallam mooy dimbale diineem dakku shariaam roy jikkoom ci li Hadji Malick moo war a mu def lii defalu nag xéewal goo xam ni kenn mënu koo fay. Moo tax ma wax ni ba keroog si Hadji Malick bëgg Mouhamadam ci lépp la ko bëgg ci jëf jëfandiku wax ak xaal ak wane ak fa léppam jox ndeysaan mu ne ah man daa sang bi seet naa seet lu ma la defal sëriñe seet naa seet lu ma def yóbbal seet naa seet lu ma la ganesee seet naa seet lu ma la présenté te xaw awuma ko wa laysa li amalun alqaaka ya amali siwa almahabati wa taadimi wa salami wa laysa li diddiñeel ma amalun jëf joo xam ne alqaaka danaa ko mën rajak yow ya amali yow sama yaakaar yow sama mbéte muhammad xanaa siwa almahabati lu dul bëgg la rek wa taadimi ak màggal la wa salami ak wàmmatu rek gaañi li bëggeel mën na ko paase wuy leen ma waay màggal mën na ko paase wàmmatu mën na ko paase kon ne alhamdulilah rabbil alamin waay moo tax yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal muy guddi gu rëy nag ndax ko xam ne ku am loo war woon a am xam loo war woon a xam man loo war woon a man loo defati moom ëpp na ko wax maa di ko jar te nag wax naa keroog ni gaañu na ngeen sant yàlla sa bàyyi ne ci wàllu yàlla nga fekk ko ci yàlla ja wala sa maam ne ci wàllu yàlla nga fekk ko ci yàlla ja jagle yàlla la yàlla kenn du ko ni nii la yàlla kenn du ko ni pourquoi yàlla kenn du ko ni ko waroon defee ma ni leen keroog ku xool ñaari Moussa yi da nga sant yàlla fa Moussa alladhi rabbahu Jibril kafirun wa Moussa alladhi rabbahu Firawna mursalu mii Moussa Firawna ko yar mu màgg dib yonent mii Moussa Jibril ko yar mu màgg dib yéeféer di nga sama kàddu waay dama ni mii Moussa Firawna ko yar mu màgg dib yonent yàlla wax ak moom wa kallama allahu Moussa takliman mii Moussa Jibril ko yar mu màgg dib yéeféer loolaa neex yàlla loo ci man Moussa dama wax ni ba mu tet jëkk a jëreeg Firawna ba ko yàlla yónnee Moussa dafa woo Firawna ni ko dama la bëggal laa biire am na loo xam ni boo ma ko nangulee da nga am ñeenti téeméeri at yoo xam ni da nga ko gudd fan loo bëgg ci teranga da nga ko am foo bëgg a yegg da nga fa yegg wax ak moom condition yépp mu ne ko baax na dégg naa la waaye may ma ba ëllëg wax naa keroog ma ni conseil technique yàlla ko yàlla xiir ci technique lu baax conseil technique yàlla ko yàlla xiir ci technique lu baax bañ a dugal waayam ci mal gi ba mu wooyee Haamaana muy premier ministre am di conseil technique am ni ko man kat xale beenu fooroon muy Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa la Mou ci loxatu suyaani yu mooy firi ndox sha mooy firi garab comme diggante ndox ak garab lañ ko fekkoon mu teeri fa ñu for ko ñu ni Moussa ñu arabal ko nag ni Moussa wax naa keroog ni Moussa Moussa bokkul ak Moussa Samirou bokkul ak Moussa di firi paaka mu ni ko nag ma ne xale bii ma ñu for ci diggante ndox ak garab muy Moussa nee na yàlla am yónni na ko ci man nee na li mu bëgg su ma ko defee danaa am nàngam danaa am nàngam danaa am nàngam danaa am nàngam dana ma defal nàngam dana ma defal nàngam dana ma defal nàngam Firawna di ko déglu rek ba mu yeggal ma ne ko yaanu bett yow nee nga ana rabbukum laale waaw nee nga maa lëkku mi ngi la heen xëy yi amul benn buur budul man ñëpp nangu la ko gëm ko nga xëy naa nit ñi kat am na beneen yàlla bu yónnee ci man Firawna soo xëyee wax loolu de waay da nga nu bett de bu mu xëyee lu mu wax bu mu xëyee lu mu wax ana rabbukum laale fof waxu ma nangu kat waaye daf nga wax lu gën a garaaw dafa ne ana rabbukum laale gis nga ba Firawna waxee ana rabbukum laale Iblis da ko toj kaabab ga Iblis da ko pes ni ko xanaa da ngaa dof nag yow may sa sëriñ te yow maa yegg fii nga naan daa rabbakumu laale mu ne ko téema ko tuub nag mu ne ko matu ko nag say say mu ne ko téem ko tuub téema ko tuub nag mu ne ko soxlawul nag soxlawul tuub nag di waaye daal waaye daal fa axadahu llahu nakaala laaxirati wa luulee yàlla jotal na ko metti tu wax ju jëkk ja maa la ku mi leen xëy yi ak metti wax ju jëkk mujj ji ci mooy anaara bëkkum laale aha la ci xaw bari na ak baaru xal zoom nam ko fa tàbbalee ak ba mu ne géej génne ko mu ni bëtër ba ñu xam ne yàlla dudee ci géej gis nga ñaari mbir a ngi yoo xam ni secret bu rëy la gis nga deret suuf du ko wan mukk ndox nit du ci dee mukk te génnewuñu ko lu tax dama ni deret suuf du ko naan ba fii mu ne deret lu deret bari bari ci kaw rek kañ la xew géejit ku ci dugg rek dana la génne kañ la xew bu jëkk géej ku ci dugg jën yi lekk la nga dij waaye ba yàlla fa bee firaaw na labal ko ci géej dafa ni géej jënn ko ci biti ba joxane du yàlla boo ba léeg ku dee ci géej géej jënn la buñ la gisee buñ la gisul dana la génne waaye fokk mu gëqale ga génn loolaa tax qaabil ba mu reyee haabil la suuf sib wan deret ja moo tax deret bari bari lay taarik waaye dugg ci biir mukk kero ba qaabil reyee haabil ci la suuf gëj a wan gëj a wan deret dama ni Moussa moomu ku ko yar firaw na lan la Moussa Samiri ku ko yar lu mu nekk kuy Moussa Samiri yu nag ak fu Moussa Samiri yoo ak fu Moussa Moussa ak lan la ci jotal Jibril ak lan nan la def ba yar ko ak nan la def ba xam secret ba ba ko ndeem julee muy liir amul bàyyi daf ko sànni ci àll ba ci yërmande yàlla ak fonk nit ak yërmandeem di rahmaani rahim fala yebale sidina Jibril waxtu woo xam ne bu jotee rek mu dem fa mu ne mu fa baaraam bii ñuy def ni nu mu tuddati sànnikaay def ko ci gémmiñ ji mu macc macc macc meew mi génn ba mu suur bu waxtoo jotetee rek mu dikk fa baaraam bi rek sol ko jox ko mu man mu macc di ko def di ko def di ko def ba mu ni xarit ni gëng ba xam secret sidina Jibril may na sidina Jibril moomulee bu ma saan di ñëw façon muy war lu mu dëgg day dund façon muy war lu mu dund lu mu dëgg day dund ci la Moussa xamee nag ni fas wii Jibril di war di ñëw ci moom lu mu dëgg day dund mu tibb ca suuf sa nag fab rekkiti wurusu jigéen yooyu jàppoon ca gaayi firaaw na ya tëgg ko def ko nag moo yàlla ni fa qabada qabdatan min athari rasul fekk min athari xaafiri farasi rasuli wa fa Jibril ñu asaf mudaaf ma asaf mudaafu ilayhima fa qabada qabdatan min athari xaafiri farasi rasul yàlla ni fa qabada qabdatan min athari rasul asaf xaafiri ak farasa fa qabada mu ngëb qabdatan benn ngëb min xaafiri farasi rasul ci wewu ndawu la mu ndawal te mooy sidina Jibril façon mu doon war la tibb ëmb ko tabax nag tëgg nag nag woowule sànni ko fab suuf sa sànni ko ca bakkoon nag wa mu nàññi mu ne yàlla jàngi yàlla Moussa jàngi kooku ku ko yar kon sa waay sa wayjur ne ci yàlla nga fekk ko ci yàlla ja wala sa maam nekk ci yàlla nga fekk ko ci yàlla ja wala sa baay ne ci yàlla nga fekk ko ci yàlla dagla yàlla la kon la ngeen alhamdulillahi rabil aalamin te kat wax naa keroog fii nii Sidina Haji Malick bu gisee mënuñu koo fay xoolal mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalq kullihim. Sidi Hadji Malik mo ñak ki naan gis nga fan wéri buntu la def ci mimi tagge ko Muhammad, fan wéri buntu goor gi def na tiedo zabajadul bayda muy xam fi bu reey ci Muhammad def ko ñaar fukk buntu ak ñett khalifa waaw massa ko ni goor gi xana doggé na affaire bi nak ñu di jolal mu ne sama mbassam bi doyna sekk doom ki dama kon barké lo rek mani ñaar fukki buntu fan wéri buntu la def ci Muhammad manon na gudd gu yott mu jang ci benn buntu waye da ko fa bayyi ñew ci Muhammadul Busri ngir teggin ak maax ak gën ko wone rek waxtu wéru feeyé rek buntu par buntu bu fa ko gudd yi mat bes bu ne nga ni mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr khalq kullihim waaw te Muhammad ne ku julli ci man benn yoon ma julli ci fukki yoon ku julli ci man fukki ci yoon ma julli ci téméri yoon ku julli ci man téméri yoon ma julli ci julli yoon te boobu nag garaawul xam nga ndi garaawa gis nga ñanaaw yii gis nga way doxee suuf yi yii dox ci suuf mboolem rab yu dox ci suuf asaka yi naaw la asaka la ci yii naaw boo boolee yii naaw ak yii dox ci suuf muy asaka yi ci biir géej nga boole yi ci suuf di dox ak yi naaw ak yi ci géej muy asaka malaaka benneel asamaanu benneel malaayka ca ne yooyu yépp seen asaka la mala asamaanum ñaareel di seen asaka yi yépp nga boole yépp muy asaka mala asamaanum jetteel nga boole yépp muy asaka asamaanu ñeenteel nga boole yépp muy asaka asamaanu juróomeel nga boole yépp muy asaka asamaanu juróom benneel nga boole yépp muy asaka asamaanu juróom ñaareel nga boole yépp arache juróom ñaar fukki pie la ak juróom ñaar pie bu nekk tolloon na aduna aduna li ci biiram benn pie bu njëkk ca bu njëkk la ma boole yépp ëpp na ko nga boole malaaka yooye fa ñu ne ca benn pie ba juróom ñaar fukki junne ak juróom ñaar mat malaaka yooyu yépp bés bu ñu xëyee dañ julli ci Muhammad képp ku julli ci Muhammad benn yoon malaaka yépp dañ bokk julli ci yow yow mi julli ci Muhammad benn yoon loolu mi ngi ko fekk seen Hadji Malick fasdu mawahiban min allahi darayni fa huwa kafilo fa sallu ala al-musa magal waay loo soppul doo ko seetaan loo soppul doo ca def loo soppul doo tax a jóg kon su may wane xanaa araam yi aa yaram yi sopp Mouhamad yëpp araam na sabara fa tabaraqallah kon nag sallallahu alayhi wa sallam atam weeram jamonoom léppam mbég la yaqulu lana lisanul xaali minhu wa qawlu lxaqi يعذب للسمع فوجهي والزمان والشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع الأجمع لقني وعام ثم شهر ثم يوم أتى فيه الهدى خر القرون سرور في سرور في سرور وعيد دون آيات العيون.